रुक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तुझे से कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको, उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख सकते।